noc, gdzie rozwieje wiatr. Ruszamy w świat daleki, ty w tę, ja w tamtą stronę. Za nami pola, rzeki, niejedną łzę uronię. Za tamte dni, za piękne dni, to zostawiły ślad. A marzeń moc i wrażeń moc, ty gdzie rozwieje wiatr. Wyższe popadną liście, październikowy dzień, gdy słońce w darze przyśle, promyka blady dzień. Ruszamy w świat daleki, ty w tę, ja w tamtą stronę. Za nami pola, rzeki, niejedną łzę uronię. Za tamte dni, za piękne dni, co zostawiły ślad. A marzeń moc i wrażeń moc, ty nie rozwieje wiatr. Październikowy dzień, gdy słońce w darze przyśle, promyka blady dzień. Ruszamy w świat daleki, ty w tę, ja w tamtą stronę. Za nami pola, rzeki, niejedną łzę uronię. Za tamte dni, za piękne dni, co zostawiły ślad. A marzeń moc i wrażeń moc, ty nie rozwieje wiatr. Nadszedł czas rozstania, pa do zobaczenia. Ruszamy